إليه شراعا في سلاحهم. نيلا والمجد بغا خميني يسنى يني يرم تبي جوغينا مكة بسوال تيني ينكال وقت وموارا يكتي واي يكتي فاني كنتي مو خوا إلي تردوا نيلا بزبنا كريك نيخي di teru ba njolor jot tangay net ñu delluat ci biir dekk ba ba benn bëss ñu xey taxaw di sentu ñu yeen ci taawul darma ñu yeen ci tundi di sentu ba njolor jot gis ñu dara ñu delu ba ñu wërbati ko di delu nak la ko benn ñëwo di ci bu nekk ci kaw tataam mata maudoni yahduna دال خي يخدو رك لا لغري يخدو رك لا نخ واو يك نون بي دون دي فايل دي حرب مهيره موي فايل دي كاهل قاي كون موي فايل دي متاخ نون يخدو لا دال خي هل فايل و مدينه الحرم مدينه بدي بو اورمال كل غدات ديب صبح ñu xey di sentu aw yaru dohum ba di len delo bi mala hatta yaru dohum harru mahirati tartaru njollor ñu de ba mala ñu ci parti tanga wi ñu delu ci keur añu yendu muni takhallabu walbati kulani zaata yawmin ben jëmmi bis min buyoti jëm ci keur ya neex ñewul seyde kon sun yebo delu neena ba nga xamé na wëbëti ku lañu nak ba dëgmal kër ya waxat raaté mbir mom seen la yahudi yun benn bi yahud alal utami bu nekk na ci kaw tatam seen la annabi ya yonent bi ñi ni ci kaw tatal le ko ñi ni deede ci kaw tandarma am la nekkon daaji tandarma waye bu dé ci film bi mom tandarma la woné waaw neena naadaahum woona leen mum yëhud booba aa ilal mbir mu aji wax woo joor leen ca kaw baat bu kowe lool leen xad laaxa feeñ na day jaddukum seen cër bi ni ngeen xam ni moom rek ngeen aj seen yaakaar te doon ko sentu boobaak léegi ba talatuleen dara feeñ na de mu gën a lees nee na ba mu ko defee xaamu ñu daal di tëb ñoom waa madina ileñ ñu jëm ci yonent bi siraan mbir mu ñuy way gaaw nee na muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nag nee na ñay waaxu ñu koy waaxuy tàng ñam moomooy xel ñu ngay daw fii ci laaximi mbir mu ñu way nekk ci gàllu ci gànnaay ya nee nañu naan lu tax yonent bi ba ko waa madina yi teeru ñu jël kenn ku ne sa gànnaay ya ngay xaree nga jël ko ca loolu du aada ñu ni lañu ko doon won ni ko fekk nga fi doole ju la mën a aar yoo xam ni bii kenn mënu ko bët moo tax ñu jël seen xeeti gànnaay yépp ndax li doon aale ci arab bu ñu la dee dogale genn jaasi bu ñu la rangoo rek la ñuy amee moom lañ lay teeroo waaye ba ca fekk yaa xeej ya bokkee nag dañ koy won ni ko fekk nga fi doole ju la mën a aar nee na laaqoohu daje naag daje nañook moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi naxlatin gist ci benn tàndarma boo xam ni fekk nañu ko mu taxaw ca kerga moog sayidna aboubacrin bi féexlu ndax booba njolloor la mu fekk ko mu taxaw ci benn keru tàndarma moog sayidna aboubacrin nee na xawluhum te seen wax ñoom waa madina isaaka ca jamono jañ ko fekkee ca keru tàndarma ga ala mu ngi lay yëgal udxulaa dugg leen yéen ñaar xam nañu ni Abu Bakr la ak yonenti bi waye xamuñu kan mo ci yonenti bi te kat la ta khafa bu yel ragal yeen ñaar shar jil wa khami ayu borom noone waye bañe gi xamal guñu kan la ci ñi ngi lalina udkhula aminina mutmainina nena boba kat ci li genn ci medina di du dogal yonenti bi natale lañu ko mi wara nek juroomi temeri nit wala lu ko ni bok ci ansar ni bok ci aus kon ni bok ci khazraj yela waye ba legi xamuñu kat kan moy Abou Bakr ak kan moy yonenti bi yeksé yela waye nak bañu len dekk malé ñu gis nak ñu retiré di genn ci kerga bañu genné ci kerga nak Seydina Abou Bakr jël la kalam di ko yural yonenti ñu doono xam nak ni ko ñu yural mom la motax mu ni yawalal sayyidina yiruk sunu sang صديق سيدنا أبو بكر عرفهم مولى الخمل إياه يونس بن أبي مولى الخمل لك مملا من يقول وخل ما ولي يقول وخل إلا وني كم مول سيدنا أبو بكر دال من أفضل اللون يوم بوك جنن جي عنا دو عنا دو بدك بولا ومن ثمانية الأيام جاب على تلك المسافة لم يفهم ولم ينمي مشى بعصمة ربي أو أنا خلد القبى عظوما بلا ضير ولا تهمي لين وجاب دقنا مو يرلتبي على تلك المسافة مسافة بابو دير بابو دير جيستانس بابو نك دير مكة مدينة dagna ko min samaniyati ayami ci juroom ñetti fan neena dox bi dal juroom ñetti fan la altine jël altine dug lam yefam neena gelemu wala yalla mi tam neena itam batay nelawul sagalul masha zeena mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi asmati rabbi allak garde sunu borom andak ñongalu sunu borom andak wattu sunu borom aw anaqa bamu yeesal azuman naga gudi aji deugal bila bayrin ci lu lor wala tawi bi caagi nak tuma mu ñeesal ko lagal quba fa quba dekk bobu nga xamni fa lay yegg deggal ni nek fa al-arba salata al-arba al-khamis ba al-juma mukhayfa huma arabi dalay ko quba u dalay ko quba rek tam لينا حين اشتدال الضحى في حب مولده جزم النواوي بهذا غير مكتمي لينا جزم النواوي دو إمام النواوي بهذا في ليلي نينا حين اشتدار الضحى اجي عملي في جمالي تطر نجلور نينا وقت نجلور لن يبقى مدينة يبقى سؤال كنة نينا في حب مولده في فكفا اتنعر في ويرو جدوم بي نينا ويرو نخمي ويرو yi mu juddowoon nee na fukki fan ak ñaar ca la yegg Madina. Nee na loolu la xayru muktati mi du mu aji nëbb moom dogug la imaamu nawaawi moom loolu la ko waxee. Nee na fukki fan ak ñaar ci weeru juddoom bi nee na ci la yegg Madina ci jamonoy njolloor bu tar. Dégg nga, nee na bu ko demee nag mu yegg fan la daa bani amrin fas giir banu amrin salim alxaawiina giir ga di way laq kulla xulan lépp kaweeg giir goo xam ne gii lépp loo xam ne li kaweeg daraja la yàlla may na leen ko. Nee na fi daari kultuum bi muy aji wàcc ci kër ku ñu wax kultuumu bnu xëdma moo tax mu ne fi daari kultuum ci kër kultuum laj li xëdmi kay doomu xëdma alkarami ka daa ji tedd. Mu demee ci giir banu salim nu awf nee na ci kër kultuumu bnu xëdma foofa la dal. Bokk ci giir xaw xas aw si kon ñii di nag wuute ndax booba jamono moom bokk na ci ñi nga xam ni jël nañu lislaam ñii ni déet booba booba jëlagu ko woon ginnaaw gi la ko jël moom kultuumu mu xëdd mi ñu ni kero ba yonent bi wàcc ci banu amr te wàcc ci këram ñu wàcce ko ci kër kultuumu bnu xëdma ci siira ñi nañu boo fekk na mu jël lislaam comme waa Madina ñu ci waa aw sa xasara ci ñi ni dée moom jëlagu ko ginnaaw bokk nag la ko jël wutee caam. Nee na mu xaddisal mbir moom nekkam di aji waxtaane moom yonent bi saxbahu saxaabaam ya al ulamaa ñi di waroo mi xam-xam foofa la leen fekk ñu teeru ko fa. Nee na fan nag mu ni baytu saadin ci kër ku ñu wax saad bnu xaysama ndax xam nga suudi ci lansaar nee na juróom ñaar lañu ñeent yi ñu ngi bokk ci awsu dégg nga day ñett yi ñu ngi bokk xasra ji looloo tax moo doo xool suud nuqabaa mu ni saadu bnu muaaz mu ni ñeent yi bokk ci aws yooyu ñii saadu bnu muaaz saadu bnu xaysama saadu bnu ubayd saadu bnu zayd ñeent yooyu ñoo bokk ci xasra ji awsu kon ñett yi ci def ñu bokk ci giir xasra ji saadu bnu ubaada saadu bnu rabia saadu bnu usman ñetti saad yooyu ñoo bokk ci giir xas rek ñeent yee ca giir awsu la moo tax muy la lansaar amoon nañu juróom-ñaari saad da boole leen mu di aj suud dégg nga de moo tax nag mu ni muxaddisan bi moom doon nekkoon moom yonent bi di waxtaan ak saxabahu saxabaam yi al ulamaa ñu di way ñu di jéeg yi xam-xam bayta saadin cinneeg saadu bnu xaysama daaral xubay bi nee na ci kër xubay bi waaw nee na daal maxasulummati faydalukaayu àndandoo bi ca mooy yonen mooy Seydna Aboubacrin àll ama mi kadi aji matali ji yiwu xam nga Seydna Aboubacrin foofa la dal dégg nga day ñooñu ñoo doon ay wëlëreen bañ fa yegsee mu wàcc fa moom foofa la dal ba yonent bi yeggee Madina fa la def moo tax ñu loolu la wax naa kaana fi sulxi wa aliyatin moo tax mu daarul xubay bi ci kër xubay bi maxasulumati fay dalu andandoo ba te mooy sidna aboubacrin al amami andandoo ba di aji matal ji matal bari ji ay yiw ba di aji matal ji ay yiw. Nee na foofa nag ca kër Khoubaïd ca néeg Saadoubnu Khaysama fa mu toogoon ak gaañu nit gatal ci ko fa jógee biir Madina gatal ci ko fa muy waxtaan ak ñoom. Nee na xunaa ko foofa ne day adrakahu la ko jote ak la ko fekke lay sul usuri gayde gayde yi moo di kan aliyun sidna aliyun ndax moom rek ka àndoon mu ni ma diaafi ànd kub lim ca njaboot ga yonent bi beeku ko sarte woon jox ko xaalis ni ko toppatool ndénkaane yi ñi nga war a jox seeni ndénkaane jox leen ko yóbbante ñi ko war a jox jox leen ko xaalis bi nag tey ci lu indi njaboot gi ba tax mu ni baala riaafi ànd kub lim ca njaboot ga. Nee na wa baad al badri ca kat moom sidna ali ginnaaw yonal génn yonal si bi lam yaqumi saxul ca makka illa salaasata ayaamin dala ñetti fan. Nee na yonent bi dafa dem mu teg ca ñetti fan fekk li mu ko def noonu lépp def na ko nag mu jël njaboot ga ànd ak ñoom. Nee na foofa itam ci kër Saadoubnu Khaysama xad amara la digle al haaji ak jible ji yonent bi dégg nga taarix amri yi ni sa date seen mbiri gàddaay bi jibati ñi ci ak gàddaayam ga al taarixu li jibi bi nga gis bi fu kero lañ ko commencé dégg nga di ñii ni ma abdi aafi ànd ak way ñett solo ca duafaau jullit ya nga xam ni mëggoon na ñoo ñëw te mënu ñoo indi seen bopp dégg bi waaw nee na ca la Seydna Ali indiaale ummu ayman jébéeru mbaa jébéeru yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ci mu goree loon ko ak doomam gi wax ayman ak ñu takku ci duafaaw ya fa ñu nekkoon ci gën ca mënu ñoo ñëw dégg di nee na itam ba ñu fekkee yonent bi foofa fekk yonent bi joxoon na ko juróomi téeméer ci xaalis ak ñaari gëléem ni ko na nga jël bagage yi liñ ci war a fay nga fay ko teg leen li ci war a tegu ci ñaari gëléem yi ñu war a war nga ànd ak ñoom ñëw dégg nga moo tax mu ni wa inna asbuahu ni ci baaraam moom Seydna Aliyun xat xii la neef na daa inna asbuahu ni ci baaraamam ba xat dami yet nàcc la. Nee na waxaale ca mu wax moom Seydna Ali ku ni ko faalewu ma la sax maa anti déet yow illa afu ndara ngay baaraam rek bi damin bu di aji ànd ak jaret waaw ndax lépp lu man di doon la kopp doole kopp doole liggéey caaxaay sax léeg-léeg ngay liggéey bu liggéey la yitteel dara xorel loo ko ñun da ngay jekki-jekki rek gis jaret jekk. Nee na aqaama sax na moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indal quba ci quba dëkk boobu daalan ñeenti fan wa assasa musaffa maa la nga xam ne xat kaane nekk na usti sa defi ko fa sos te mooy masjidu taqwa ci taqwa li mu nekk ci ragal yàlla maal ulumi ànd ku dëppoo la masjidu sasa min awali yow min ahaqu an taquuma fii fii rijaalu yuxibuuna an yatatahharu wallahu yuxibu almutatahirin gu noonu. Nee na wazaaka nee na te julli googu awalu moomaa mooy njaal beelu julli ga nga xam ni kàllaa julli na ko annabi yonent bi dégg nga bii ca xuba jamaatan di ñu mbooloo alalan ci bir ndax sax bi ànd ak saabaam yi alkaram yi dooy tedd nee na pour ñu jullit mbooloo yonente bi taxaw ca kanam mbooloo mi maamoom yi nekk ci gannaaw di mbooloo nee na kero lañu ko jëkk a def. Yàlla masjid Quba mooy masjid bi nga xam ne ci lañu yonante bi ci la limaan ak mbooloo jëkk a jullee mooy jàkka ji nga xam ne it moom lay jëkk a fas ngir mu jàkk nekk jàkka yi mbooloo la jëkk loolu julli mbooloo ma su la am jàkkay kenn far kenn ci sa néeg yi sa kër it moo amoon rek. Da nga xam ci teel ni Saad dafa bari woon ci Madina yonente bi mu demee Madina Aws ak Xasraj dafa fekk biir Aws ñeenti Saad nga ca biir Xasraj ñett nga ca ñu juróom ñaar moo tax mun la Saad ibnu Khaysama foofu la yonente bi dëkk a wàcc kon dafa nekkoon célibataire loolu taxoon këram gën a foytu daal neex a wàcc gën a wéet dégg de ñu wax ni waaw Saad ibnu Muaz ci Aws la Saad ibnu Khaysama ci Aws la Saad ibnu Ubayd ci Aws la Saad ibnu Zayd ci Aws la ñeent Saad yooyu ñoo bokk ci biir Aws biir Xasraj Saad ibnu Ubada kooku ci Xasraj la Saad ibnu Rabi' ci Xasraj la moom itam dégg nga de waaw Saad ibnu Usman moom it ci Xasraj la loolam Mawla am fu wax naa Saud ibnu Nuqaba juróom ñaari Saad yooyu ñeent yi ci xas Aws yi ñett yi ci Xasraj moo tax mun la nag yowma la aroubati jàlla al badru tuqlikuhu salaatuha fa ataaha gayr muctatimi lada bani salimi al alila fi miatin ya fawzuhum inda ranula awadihimi nee na bi yonent bi départ nag Quba jëm Madina bi mu yeggee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci banu Salim ibnu Awf ci seen xur woowa nee na julli juma jot mu daal di joxe ndigal ñu joxe foofa ca xur wa julli juma muy premier julli bi njëkk julli juma ci l'islam moo tax mu ni yowmal aroubati bisub ajjuma nee na jàlla laxas la ak départ la albadru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tudrikuhu ca di ko jot salaatuha faratay juma fa ataaha mu joxe farata yooyu gayra muctatimin bir moom du mu aji yeexe fan la ko joxe nag lada bani salim ci banu salim ibnu Awf dégg de nee nay wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam booba mu ngi ànd ak ñeen fukk ci saaba yi dégg de al aaliina ñu banu salim al aaliina ñu di way kowe fii mi atin bir muy nekk ci téeméeri nit nee na fan la ko joxee nag mu ni inda ranuna ci place bu ñuy wax ranuna te ñu dog ko ate ñoom bi banu salim waa di ñu ni ba di seen xur wa nee na xur ñu siye woon la wuñu fonkoon yaa fonkoon wala seen pexe ñoom yonent bi jëkk julli juma ci seen xur yoowu. Dégg nga, nee na nag mu ni fi masjidin xadri misfil xaddi xaddu ayan xubaybu ka sagira xabdin saa'il yaghtanimi. Dégg nga, nee na ju waxe googa nag julli googa fi masjidin bi muy nekk ci jàkka xadri misfil xaddi bi ni kemta laayu taxawaayu nit xaddu aya boo xam ci dese ko al xubaybu. Nee na xubay bu nag boo ko seetee ci arab day mel ni xab bu ñu tasxiir, xab boo ko tasxiiree rek xubay bu lay dool. Moo tax maw doon ni tasxiira xabin badi tuutalu tur ñuy wax xab saa indi yow sama aji laaj yartaani mii nag ab màng loolu. Ba muy jooxee nag faratay jumaa jooja foofu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkka jooju nga xam ni bila Ammar ibn Yasir moom moo ko formé, ndax ba yonente bi formé masjidu Quba ca Quba te jóge fa nag alxemes aji ma fekk banu Salim te wax la ni faratay jumaa dab ko te wàcce nañu jumaa ci moom te faratay jumaa dab koo dabee foofu ci xur yoom. Nee na nopp mu àndal foofa la joxe faratay jumaa ji. Muy nag banu Salim boobu ba fa yonente bi wàccee Ammar ibn Yasir moo ni yonente bi daal pour muy xëy di yendu ci naaj bi aji tam muy fanaan di yendu ci lay bi mënu la am moom ci nguuraam moo daal di dajale ay xeeram tooyal suufam daal di fexe fexe ba tabax jàkka jooju muy tollu taxawaay nit. Waaw dégg nga, moo tax mu wax la noonu. Nee na nag yonente bi départ fa nag jëm biir Madina nag dëkk bu ñu romb waa dëkk ba faq ànd ak moom, dëkk bu romb góor ña faq ànd ak moom, mag ña faq ndaw ña faq. Ñu mujj boo bépp kilifa boo xam ne kilifa xabila nga njiitu biir nga nga ni na la yonente bi dimbali jox la na su bëri nga womat ko. Ba loola nag nare am coow xëccoo ba nara am coow nag lañ leen ko xañ ñoom ñëpp. Jóge na itam foofu ba yëgg Madina fa muy yegg dañu fanaa muy fooy yooyu ci bu foo war rawali sa diine sa njaboot rek ak foo jaamu yàlla ci xol bu teey ak soo bëgg a def lépp lu la neex ak dangaa bëgg itam ñoŋ kenn du la ñaaj dal ci sako loolu mujj fii mu ni leer rek. Waaw dafa am fu ñu ko yebal moom gërëm ñu bàyyi leen ko rek di fu mu rek ndëkk su mu romb rek ñoo ñu wax ko loolu. Moo tax moo doon ilam maba kon ci ne nam mu yonente bi jëm Madina wa man képp nga xam ne ñëpp li nga xam ne marra romb la minuum ci ñoom kenn ku ci nekk ñoom ñëpp ñu ko na xaaidu la way wax nañu la hoñeel ko ni ko alxil asa bu la koy bu la ko arab ma see wax mooy kay dalal ak man sànni sëy ci tukki kay dal ak man. Yow dina nga doon tukki di am loo ñu wax lay doxe am nga ko toogal fii talxa boo sànnee yet yi boo daleek man de talxa nga daje xayral am ni ngeen ji wóorute wala ëdami akub dëppoo di nga am fii wóorute goo xam ni gii masoo ko am mukk ca màkk ak nga jóge di nga fam ay mbokk yoo d'accordal yoo xam ni masoo ko am. Waaye rek bu ñëmee nag yegg nañu jur sàngam rek sangu ji ba génn rek ñu ko rek wàccal li nga wutee ngi fii lu bëgg ngi fii soxla nga yegg biir Madina mu tontu tontu lu rafet rek